دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ آخری شعر ہے اختر کی زبان اور شرف نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختر کی زبان اور شرف نعت محمد اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ اور ایک سنت جو ہمارے حضرت تقریباً بہت دفعہ بتا چکے ہیں آسان سی سنت ہے جب گھر میں داخل ہوں سیدھا پیر رکھے جب گھر سے باہر نکلیں گے الٹا پیر رکھے جب واش روم جائیں گے تو واش روم تو جانا ہی ہم لوگوں کو تو الٹا پیر رکھ کے جائیے جب باہر آئے ہیں تو سیدھا پیر رکھ کے آئیے آسان سی سنت ہے کبھی کبھار ہم لوگ بھول جاتے ہیں واش روم تو ہم کو جانا ہی جب الٹا پیر رکھ کے واش روم جائیں گے اور کیونکہ چپل پہننا سیدھے پیر میں سنت ہے الٹا پیر رکھ کے جائیے سیدھے پیر میں جوتا پہنے چپل پہنے باتھ روم میں جو رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد الٹے پیر میں پہنے پھر جب واش روم سے باہر آئیں گے پہلے الٹے پیر سے جوتا اتاریں گے اور پھر سیدھے پیر سے اتاریں گے اور جب واش روم سے باہر آئیں گے کون سا قدم رکھیں گے سیدھا پیر اور جب اندر جائیں گے تو یاد ہو گیا نا اس میں ہمیں عمل بھی کرنا ہے سیدھا الٹا تو پتہ ہی ہے دائیں اور بائیں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے رائٹ لیفٹ تو پتہ ہی ہے نا بھائی جب اندر جائیں گے واش روم میں تو الٹا پیر رکھیں گے لیفٹ پیر اور جب باہر آئیں گے تو رائٹ پیر آسان سے سنت ہے گھر سے باہر نکلیں گے تو الٹا پیر گھر کے اندر آئیں گے سیدھا پیر اس کا بہت اہتمام کیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے چھوٹی سی سنت ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے ہم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی کتاب ہے امراض روحانی کے معالجات روحانی علاج کیا ہوتا ہے حضرت والا میرے فرماتے تھے بہت سے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں روحانی علاج کرانے وہاں پردہ بھی نہیں ہوتا وہ مستورات بھی چلی جاتی ہیں عاملوں کے پاس جا کے بیٹھے رہتے ہیں اپنے قرآن شریف میں آتا ہے کہ فس الحن میوں ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے بات کرو تو وہ عامل کچھ بتاتے تو ہیں نہیں عورتوں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے روحانی علاج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں گناہ ہم لوگ چھوڑنے والے بن جائیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا جیسے ایک ہمارے دوست ہیں انجینئر بن گئے ہوں داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے کرتا شلوار پہنتے ہیں اب ان کو لوگ بولتے ہیں تمہیں جاب کیسے ملے گی تم داڑھی والے ہو لوگ یہی بولتے ہیں تمہیں شادی کیسے ہوگی تم کرتا پہن کے کیسے جاؤ گے جاب کے اوپر ارے بھائی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتا ہے اتنے لوگ ہیں حضرت والا کے بڑے بڑے انجینئرز اور ڈاکٹرز وہ اسی لباس میں اسی کرتے میں ماشاء اللہ جاب کرنے جاتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں لوگ تو کہیں گے بہت کچھ کہیں گے تھوڑے سے لوگوں کے تانے سے جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اور جو ہے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور ان سے کہہ دینا چاہیے بھائی مجھے تو اب اللہ کی محبت کا مزہ مل گیا ہے اب لوگ مجھے کچھ بھی کہیں میں داڑھی کو صاف نہیں کروا سکتا جاب کی وجہ سے یا میں اپنے ٹخنے نہیں چھپا سکتا اور میں اب کرتا نہیں چھوڑ سکتا میں نے مجھے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھوڑی کا ذرہ اللہ والوں کے سینوں سے ملا ہے اب مجھے اس میں اتنا مزہ مل گیا ہے کہ گنہگار زندگی پہ مجھے خود افسوس ہوتا ہے کاش میں پہلے ہی توبہ کر لیتا سچے دل سے اس میں مجھے اتنا مزہ مل گیا میرے شیخ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے گناہوں سے بچنے سے اور تقویٰ کی حیا سے تقویٰ کہتے ہیں زیادہ وظیفے پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اس سے آپ کو جنت کی حیات دنیا ہی میں عطا ہو جائے گی فلانحیینہ حیاتن طیبہ ایمان اور تقویٰ کی حیات پر قرآن شریف کا وعدہ ہے ہم مزیدار زندگی بالطف زندگی عطا کریں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ دیکھ لو تقویٰ میں بظاہر تو شیطان کہے گا ارے سینما چھوٹ جائے گا ویڈیو گیمز چھوٹ جائیں گے وہ اسٹرائک والا کون سا گیم ہوتا ہے ویڈیو گیم والا ویڈیو گیم چھوٹ جائیں گے کارٹون چھوٹ جائیں گے ہے نا تو VCR چھوٹ جائے گا, ٹیڈیوں کا دیکھنا چھوٹ جائے گا. یہ ٹیڈیے سے مراد لڑکیاں ہیں. رشوت کی آمدنی چھوٹ جائے گی, دنیا کی ساری بہاریں چھوٹ جائیں گی, تو کیا ملے گا؟ ایک نہ دکھائی دینے والی ذات کے عشق میں ہمیں ایک ایسی دعوت دی جا رہی ہے. یہ گناہ تو نظر آتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے, فرماتے ہیں, عشق من پیدا و دل بر ناپدید, درد و عالم ای چنی دل بر کے دین. حضرت والا صاحب نیا نیا بیٹھ ہوا تھا, پہلا مثنوی کا شعر میں نے یہی والا پڑھا تھا کہ میرا عشق تو ظاہر ہے مگر میرا محبوب پوشیدہ ہے, میں جس کے لیے وضو کرتا ہوں پوشیدہ ہے. بھائی ہم لوگ وضو کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تو نظر نہیں آ رہا نا. تو ہمارا ایمان ہے, ایمان بالغیب. اسی طرح ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. چھپ کے ویڈیو گیم کھیلنا ہے, امی ابو کی نافرمانی کر رہے ہیں, امی ابو سے بدتمیزی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے منع کیا, امی ابو سے اوف بھی نہیں کرنا چاہیے, کندھے جھکا لینے چاہیے, ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. تو میرا عشق تو ظاہر ہے مگر میرا محبوب پوشیدہ ہے, میں جس کے لیے وضو کرتا ہوں وہ پوشیدہ ہے, یعنی چھپا ہوا ہے, ہائڈ ہے. وہ جاڑے کے مہینے میں, آج کل ٹھنڈی ہے, فجر میں بڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا. بچوں کو بھی چاہیے فجر میں اٹھیں, الارم لگا کے سوئیں, اسکول کے لیے اٹھ جاتے ہیں, فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ امی ابو بہن بھائی سب کو اٹھنا چاہیے, پورے گھر کو فجر میں اٹھنا چاہیے, فکر سے سوئیں. ٹھنڈے کے مہینے میں ٹھنڈے پانی سے وضو ہو رہا ہے, کبھی گیزا خراب ہو گیا, آج کل لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گیس کی. اب بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں صبح بھی پانی گرم کرو, بھائی خود ہی گرم کر لو, بیوی کو کیوں ڈانٹ لگا رہے ہو؟ جاڑے کے مہینے میں ٹھنڈے پانی سے وضو ہو رہا ہے, سجدے کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, گھر میں کھانا موجود ہے لیکن کچھ کھا پی نہیں رہے. جب روزہ رکھتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, گھر میں فریج میں سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں مگر کھاتے پیتے نہیں. تو فرماتے ہیں ہمارے عشق کے آثار روزہ حج زکوٰۃ وضو سارے احکام سے ظاہر ہیں, لیکن ہمارا محبوب پوشیدہ ہے. دونوں جہانوں میں ایسا محبوب تو دکھاؤ جو نظر نہ آئے, لیکن اس پر جانیں دی جا رہی ہوں. احد کے دامن میں 70-70-70 لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر دی, خون بہا دیا اس دین کے اوپر, انبیاء کرام کے سر کٹ رہے ہیں. ایسا کوئی محبوب لاؤ جس کو بغیر دیکھے لوگوں نے اس طرح جانیں دی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی کیا, اللہ کی کیا کریم شان ہے, اپنے عاشقوں کو کیا سکون اور چین عطا کرتے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم اگر اللہ کے عاشقوں کے سکون کا بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کر ان پر چڑھائی کر دیں. یہ سکون اور اطمینان ہمیں دے دو, لیکن یہ سکون تلواروں سے نہیں ملتا, یہ تو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے ملتا ہے. یہاں ہماری کوتاہی ہے, اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے یہ سکون ملتا ہے, کیونکہ ان کے سینے میں درد دل ہے, تقویٰ ہے. مستورات ہوئی جوتیاں تو نہیں اٹھائیں گی, ان کی کتابیں پڑھیں گی, پردے سے ان کا بیان سنیں گی, خط کے ذریعے اپنے شوہر کے دستخط کے ساتھ اصلاح کروائیں گی, اس طرح وہ اپنے شوہر کی جوتیاں اٹھائیں. شوہر کا رتبہ ماں باپ سے ہی بڑھ کر ہے, شوہر کی خدمت کریں, سب کچھ اس میں مل جائے گا ان کو. ملا علی قاری نے ثابت کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے ایک نئی مثال عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ جب چاند کی 14 تاریخ آتی ہے, چاند پورا روشن ہو جاتا ہے, اس کو بدر کامل کہتے ہیں. اس دن چاند کی کشش سے سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے. یعنی دیکھتے ہوں گے کسی 14 تاریخ کو ہم جائیں, یہاں سی ویو چلے جائیں یا کلفٹن پہ چلے جائیں, تو وہاں بڑی بڑی لہریں آ رہی ہوتی ہیں, سمندر کی لہریں اونچی ہو جاتی ہیں, بے انتہا طغیانی و تلاطم ہوتا ہے. جس کو یقین نہ آئے جا کے دیکھ لو, سمندر آپ کے شہر کراچی سے قریب ہے, اور جیسے جیسے چاند گھٹتا چلے آتا ہے سمندر کی لہریں بھی گھٹتی رہتی ہیں, اور ان میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. جس دن چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے اس دن سمندر کے پانی میں وہ طغیانی و تلاطم نہیں رہتا, کیونکہ جو موجیں آ رہی تھیں, وہ جو ویوز آ رہی تھیں, لہریں آ رہی تھیں, ختم ہو جاتی ہیں. یہ تو سائنسدان بھی بتاتے ہیں کہ چاند کی کشش سے سمندر کی لہریں کھنچتی ہیں. لہٰذا زمین کے جو چاند ہیں ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کر دیا کہ تمہارے اندر جو شہوت کا سمندر ہے, خواہشات کا سمندر بہ رہا ہے, اس میں تلاطم آ جائے گی, اس میں یعنی ویوز آ جائیں گی, کرنٹ لگ جائے گا تمہیں, تو یعنی آ جائے گی, جوار بھاٹا آ جائے گا, مت تو جزر ہوگا اور تم بے چین ہو جاؤ گے. لہٰذا خبردار, ان فیس بک اور یوٹیوب کو مت دیکھنا, یوٹیوب پہ تصویریں مت دیکھنا, فیس بک پہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا, انٹرنیٹ کی تصویروں پہ مت دیکھنا, انٹرنیٹ ہٹوا دو, جو فتنے مبتلا ہوتے ہیں اپنے گھر سے نیٹ ہٹا دیں. خبریں پڑھنا ضروری ہے, گناہوں سے بچنا ضروری ہے. ان چاندوں کو مت دیکھنا, جیسے سمندر میں تویانی مچی ہے تمہارے اندر بھی طوفان پیدا ہو جائے گا, پریشانیاں ہوں گی. جیسے دریاؤں میں اس زمانے میں طوفان ہوتا ہے, کشتیاں چلانے والے بھی اس دن تمام کشتیاں روک دیتے ہیں, لنگر انداز کر دیتے ہیں. تو اگر زمین کے چاند دیکھنے سے تمہاری شہوت کے سمندر میں جوار بھاٹا آ گیا تو تقویٰ کی کشتیاں الٹ جائیں گی. इसलिए अल्लाह वालों को अल्लाह सुकून अता करता है ताकि तक्वा की कश्तियां सुकून के साथ चलें। आप आलती पालती मार के बैठ जाओ, अहसान को नजर नहीं आ रहा है। हजरत वाला फरमाते हैं अपनी ओरिजिनल कुर्सी पे बैठ जाओ, पीछे वालों को नजर नहीं आता, खुसूस जो लंबे होते हैं। इसलिए अल्लाह वालों को अल्लाह सुकून, और हम सब अल्लाह वाले बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़े से गुनाह छोड़ दें हिम्मत करके, लोग उसमें मजाक उड़ाएंगे, खानदान वाले भी मजाक उड़ाते हैं, करीबी रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, तो उनको शेर पढ़ दें, ए देखने वालों मुझे हंस हंस के मत देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं गुस्सा ना बना दे। उनको बता दूं कि इसमें बड़ा मजा आ रहा है, मुझे ये भी बताना चाहिए कि दीन पे चलने में बड़ा मजा आता है। ऐसा नहीं कि कुछ रूखा सूखा हो जाता है, शुरू में तो ऐसा लगता है कि कुछ या कार्टून ही देखेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या जिंदगी बोरिंग गुजरेगी। बोरिंग नहीं गुजरेगी, अल्लाह ताला फिर आपको अल्लाह वाले बताएंगे कैसे चलना चाहिए, वो जिक्र बताएंगे आपको, कुछ किताबें बताएंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में जाने का बताएंगे। हैदराबाद में भी अल्लाह वाले हैं, हर जगह मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे इतना मजा आएगा कि टीवी को देखने ही दिल ही नहीं चाहेगा। इसलिए अल्लाह वालों को अल्लाह सुकून अता करता है ताकि तकवा की कश्ती सुकून के साथ चले और अल्लाह तक पहुंच जाए और रंगीन मौजों से धोखा ना खाएं। जैसे हैदराबाद में पहले इतनी फाशी नहीं थी, वो कौन सी रोड है, ठंडी सड़क, सारी मोती ऐसी ऐसी वहां बन गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह जो भी है कि लोग वहां जाके अपने हराम लज्जतें पूरी करते हैं, क्योंकि वहां औरतें आई होती हैं खुली जुल्फे वाली, और कराची बना हुआ है पूरा छोटा कराची, ठंडी सड़क जो है हैदराबाद में, वो वहां जाके देखते रहते हैं। मैं सैटरडे नाइट को जा रहे हैं, खाने को पीने को मना नहीं करते, मेरे शेख फरमाते हैं बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, जूस पियो, फालूदा पियो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, कोई मना नहीं है दीन के अंदर, मगर गुनाहों वाली जगह जाके मत खाओ, जिस वक्त गुनाह हो रहा उस वक्त मत खाओ, किसी और वक्त खा लो। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदातुल कुरान में सकीने की तारीफ की है। सकीना जो है किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि सकीना नाम है। इज़ा सकना अनिल मैली इला शहवात, दरियाए शहवत साकिन हो जाए, तलातुन न रहे, मगर वो सुकून जिक्रुल्लाह से और अल्लाह वालों की सोहबत से नसीब होता है। बस जिक्र जो है वो शेख से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि आजकल कुव्वतें कमजोर हो गई हैं। बड़े बड़े जो दूसरे सिलसिले के मशायख हैं वो भी इस बात को ले, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग से एक मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी पहले वो वादा जिक्र बताते थे, मगर अब उन्होंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह की तालीमात पढ़ी और देखा कि लोग कमजोर हो गए, जॉब्स पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, वक्त ही नहीं है जिक्र करने का, तो उन्होंने भी जिक्र कम कर दिया है, क्योंकि सेहत कमजोर हो गई हम लोगों की। तो इस जिक्र का मकसद ये होता है ताकि हम लोग जो है एतदाल से जिंदगी गुजार सकें, नफ्स को काबू कर सकें, इसलिए जिक्र करवाया जाता है। मगर जिक्र जो है शेख से पूछ के करना चाहिए, मगर वो सुकून जिक्रुल्लाह से और अल्लाह वालों की सोहबत से नसीब होता है, बशर्त यह कि किसी हसीन पर नजर न डालो, इसके करीब भी मत रहो, उसके यहां आना जाना भी मत रखो, उसकी बातें भी मत सुनो, वरना फिर समझ लो कि समंदर तो चांद को खाली आंखों से देखता है, मगर इंसान के अंदर पांच रास्ते हैं हवासे खमसा के, फाइव सेंसेस कहते हैं ना, फाइव सेंसेस हैं, सब के सब कल्ब के दरिया में पहुंचते हैं, इसलिए अल्लाह ने इन हसीनों को देखने से मना किया है। अब अगर कोई कहे अल्लाह ने समंदर को क्यों नहीं मना कर दिया कि चांद को मत देखे और हमें क्यों मना कर दिया, अब इसकी वजह भी सुन लो। हजरत वाला फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली, आरिफ बिल्ला शेख उलरा वलजम हजरत अकदस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब की किताब है इमराज रूहानी के मुआलजात, इसमें से कुछ और पढ़ने का इरादा था मगर अल्लाह इसको कुछ और पढ़वा रहे हैं। ये मवाइज अख्तर के नाम से छपी है जो हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत वाला की वफात के बाद ये खास मजामीन जो है जमा फरमाए थे। तो फरमा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, समंदर को क्यों मना नहीं किया अभी चांद को मत देखें, और हमें क्यों मना कर दिया कि हम जमीन की हसीन सूरतों को देखें। अब इसकी वजह भी सुन लो जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली, हजरत वाला के दिल में, समंदर को अल्लाह ने अपने लिए नहीं पैदा किया, इनको गैरों के लिए पैदा किया है, वो अखियार के लिए है, मखलूक की खिदमत के लिए है, ताकि बादल और भाप बनाए और पानी बरसाएं और उनमें कश्तियां और बहरी जहाज चलें। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को, हम सबको किस लिए पैदा किया, अपने दोस्तों को अपने लिए बनाया है, इसलिए इनको इजाजत नहीं है कि अपनी आंखों को सपुर्दे अवयार कर दें, अपनी आंखों को गैरों के सुपुर्द कर दें। भाई किसी की माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, फेसबुक पे जो लड़कियां हैं, यूट्यूब पे जो तस्वीरें आ रही है, खबरनामे जो औरतें आ रही, किसी और की माँ बहन बेटी है, हम क्यों देखें उनको, अल्लाह ताला ने मना कर दिया, इसलिए इनकी निगाहों पर फर्ज हो गया, खबरदार, वार्निंग कर दी अल्लाह ने, डेंजर का साइन लगा दिया, इन चांदों की तरफ मत देखना वरना तुम्हारा चैन छिन जाएगा, दिल में जो चैन है वो छिन जाएगा। मुसलमान को तो सुकून से रहने वाला बनाया अल्लाह ताला ने। फिर ख्वाहिशात के समंदर में तुगयानी और तलातुम से लहरें उठेंगी तो क्या होगा, बेसुकून हो जाओगे, परेशान रहोगे, चंद दिन आंखें बचाकर देख लो, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं कहता हूं, ज्यादा नहीं सिर्फ एक हफ्ते तक, वन वीक, सेवन डेज तक, किसी नामहरम को किसी हसीन को मत देखो, सात दिन तक नेट बंद कर दें, सात दिन तक तस्वीरें बंद कर दें, अपने घर से टीवी बंद कर दें, सिर्फ इस जुम्मे से अगले जुम्मे तक। मैं आपसे एक वादा लेता हूँ, इस जुम्मे से अगले जुम्मे तक, यानी आज जो बयान सुन रहे हैं हम लोग, इस पहले तो जुम्मे में छुट्टी होती थी, इस वीकेंड से अगले वीकेंड तक, इस संडे से अगले संडे तक कोई गेम ना खेले, यूट्यूब पे बिल्कुल खत्म कर दें, नेट पे मत बैठे, और लड़कियों से दोस्तियां लगाई हैं, किसी लड़की से स्कूल में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में मत मिले। ना अमृत हसीन को देखें, अमृत कहते हैं हसीन लड़के, इनकी कुदरती दाढ़ी मूछ नहीं आई, 15-16 साल के लड़के। ना किसी लड़की को देखें, अपनी निगाह बचा कर रखो, अगर अचानक नजर पड़ भी जाए और नफ्स कुछ हराम लज्जत चुरा ले, क्योंकि नफ्स अजीब किस्म का चोर है, एक सेकंड में लज्जत हराम चुरा लेता है, एक सेकंड में, अल्लाह अकबर। तो फौरन अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लो कि ए अल्लाह, ये जो खुशी मेरे दिल में हराम रस्ते से आई है, आपकी नाखुशी के रस्ते से आई है, हम इससे तौबा करते हैं, खुशी को आग लगा दी खुशी खुशी हमने। इस्तग़फ़ार के बजाय इस्तग़फ़ार कर लो, खुश नहीं होना चाहिए बल्कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए हसीनों को देख के। एक साहब बताए थे वो हसीनों को देख के खुश होते हैं, अजीब पागल है, खुश क्यों होते हैं भाई? इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या हसीन बनाए, सुभान अल्लाह क्या हुस्न है इनके चेहरे पे, अल्लाह ताला ने हुस्न बना के फिर मना भी तो फरमा दिया इनको मत देखो। तो इस्तग़फ़ार के बजाय इस्तग़फ़ार कर लो, ताकि इस्तबशीरूना के बजाय इस्तग़फ़िरूना हो जाओ, यानी खुशखबरी मत मनाओ, मत मनाने वाले बनो, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने वाले बन जाओ। लिहाजा एक हफ्ते के अंदर आपके कल्ब का सुकून, अपने कल्ब का सुकून नोट करते रहें, नोट कर लें, और एक हफ्ते के बाद मुझे बताएं कि आपका सारा हफ्ता कैसा गुजरा। नजर बचाने में थोड़ी सी बेचैनी होगी, थोड़ा सा गम होगा, पुरानी आदत छूटने से तकलीफ तो होगी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आराम मिलेगा, गैर महदूद राहत मिलेगी। इस तरह खवातीन अपने ऊपर रख लें, अभी जो बेपर्दा घूमती हैं, डायजेस्ट पड़ती हैं, शोहर को सताया हुआ है, जरा माफी मांगे, एक हफ्ते तक शोहर से माफी मांगे, खूब ख्याल रखें शोहर का, खूब अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाएं, वो जब वो आए तो सजे संवरें, भले बूढ़ा भी हो गया शोहर फिर भी वो समझे मेरे लिए सब कुछ मेरा शोहर ही है। उसकी खूब बच्चों की खूब खिदमत करें, और नामहरमों से एहतियात करें, देवर से, जेठ से, खालू से, फुप्पा से, टीवी बंद करके रख दें, सारे ड्रामे छोड़ दें एक हफ्ते तक। थोड़ा सा महदूद गम उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा गम उठाएगा, ऐसी बात है, अल्लाह ताला मुजाहिदे से मिलते हैं, साहबे कराम ने जाने पेश की, मुजाहिदा तो करना पड़ेगा अल्लाह के रस्ते में, खाली खोली तो अल्लाह नहीं मिलता। एक वो शख्स है जो गुनाहों से बच रहा है, टीवी से बच रहा है, तस्वीरों से बच रहा है, एक शख्स है जिंदगी बस यूं ही गुजारे जा रहा है, बस खा रहा है पी रहा है, स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, दफ्तर गया, कारोबार किया, दुकान वापस घर आ गया, झूठ भी बोला, बदतमीजी भी की, माँ बाप से अच्छे अखलाक से नहीं रह रहा, और एक शख्स से अच्छे अखलाक से रहता है, दोनों बैलेंस निकाल लें, दोनों एक जैसे हो सकते हैं कि अल्लाह की नजर में? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जैसे हो जाए। तो फरमाया, मेरे शेख फरमा रहे हैं, थोड़ा सा गम होगा गुनाह बचने में, पुरानी आदत छूटने से तकलीफ तो होगी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आराम मिलेगा, गैर महदूद इनफाइनाइट राहत मिलेगी, थोड़ा सा महदूद गम उठाना पड़ेगा, लेकिन जिनके लिए गम उठा रहे हो वो गैर महदूद जात है, उसकी अता भी गैर महदूद होती है, इंशाअल्लाह गैर महदूद राहत पाओगे। राहत का मतलब है चैन और सुकून मिलेगा, जरूरी है कि वो चैन और सुकून जो है बेड पे, डबल बेड पे मिले, अच्छे मल्टी फॉर्म पे मिले, घास के अंदर भी नींद आ सकती है इंसान को, अगर सुकून अल्लाह से नाफरमानी से बचेगा तो चटनी रोटी में उसको सुकून मिल जाएगा। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, पहुंचने में होगी जो बेहद मशक्कत, तो राहत भी क्या इंतहाई न होगी। अल्लाह तक पहुंचने में मुशक्कत होगी, ऊपर चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, फर्स्ट पोजीशन लाने में मुश्किल होती है, वहां पर सुकून कितना मिलता है, इज्जतें कितनी मिलती हैं। तो अल्लाह के रस्ते में जब जो इंसान गुनाहों से बचेगा, अल्लाह ताला उसको इज्जत भी देंगे, ऐसा नहीं इज्जत नहीं देंगे, इन थोड़े दिन लोग मजाक उड़ाएंगे फिर इज्जत मिलेगी। कुरान शरीफ में आता है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं इज्जत जो तकवा से रहता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाते हैं। अल्लाह वाला बनने में थोड़ी सी मुशक्कत है, मगर चंद दिन के बाद हंसना ही हंसना है, बल्कि सारी जिंदगी हंसोगे इंशाअल्लाह। और एक दिल जो अपने नफ्स को मारता है, एक मोमिन जो अपने नफ्स को मारकर वलीउल्लाह बनता है, वो लाखों को जिंदा करता है। नफ्स से खुदरा कुश जहान जिंदा कुन, मरूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अपने नफ्स को मार लो, नफ्स की बुरी बुरी ख्वाहिशात को खत्म कर दो, फिर तुम्हारी जात से एक जहान जिंदा होगा। जब तुम्हारा नफ्स कुश्ता होगा तो उसमें इतनी रूहानी ताकत आ जाएगी, तुम्हारी बरकत से हजारों नहीं लाखों दिल जिंदा होंगे। फिर टंडो जाम का जमाने भाग्य फरमाया, टंडो जाम भी एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साइंसदानों ने बताया, सलीम मलक साहब वहीं के थे, उन्होंने वही लेके गए थे हजरत वाला को, 10 नंबर के जो थे, कि हम जब कलम लगाते हैं देसी आम की शाख को लंगड़े आम की शाख से इस कदर कस के बांधते हैं कि बाल के बराबर फासला नहीं होता, अगर फासला हो तो लंगड़े आम का फैज उसकी लज्जत देसी आम में नहीं आएगी। और एक काम और करते हैं, देसी आम की राय को फना कर देते हैं, यानी उसकी शाखों को काटते रहते हैं ताकि कहीं आगे ना बढ़ जाए। मैंने कहा देखो भाई यही नुस्खा है मुत्तकी बनने का, जब तक फनाए राय की हिम्मत ना पाइए क्यों आप अहले इश्क की महफिल में आइए, जब तक अपनी राय को मिटाने की हिम्मत नहीं पाइए क्यों आप अल्लाह वालों की मजलिस में आते हैं। मगर ये जोश दिलाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आना ही छोड़ दें, अल्लाह वालों के पास जाते रहें भले बिल्कुल ही हमारी जिंदगी ऐसी ही तबाह शुदा है, बस सोहबत में आना मत छोड़िए, इंशाल्लाह सोहबत की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हो जाएगी। और हिम्मत नहीं भी हुई तो गुनाह को गुनाह तो समझेंगे, ये भी बड़ी नेमत है। अपनी राय को मिटा दो, अपने इरादों को फना कर दो, किसी अल्लाह वाले के दिल से अपने दिल को कलम लगा दो, फिर जितना कुर्ब होगा उतना ही फैज मिलेगा। हजरत मौलाना शाह अब्राहिम लोग साहब ने मुझसे जब ये मिसाल सुनी, देसी आम लंगड़े आम की पेवन से यानी इसको मिलाने से लंगड़ा आम बन जाता है, फरमाया इसी तरह बिगड़ा दिल जब अल्लाह वालों के दिल से पेवन खाता है तो तगड़ा दिल हो जाता है, न सिर्फ ये कि खुद तंदुरुस्त होता है बल्कि अल्लाह ताला उसकी बरकत से दूसरे बीमार दिलों को भी अच्छा कर देते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चिराग राह के जल गए। जब किसी अल्लाह वाले का हाथ हाथ में आ जगता है अल्लाह का रास्ता न सिर्फ आसान बल्कि लजीज हो जाता है। गुस्से के बारे में हजरत वाला फरमा रहे हैं, गुस्से का इलाज सुन लो। गुस्से के बारे में एक बात तो ये समझ लीजिए, जब गुस्सा चढ़ता है, हम सबको बच्चों को भी गुस्सा आ रहा है आज, माँ बाप को भी, बहन भाई को, सबको गुस्सा चढ़ रहा है, आदमी की अकल गायब हो जाती है, इतनी देर के लिए वो पागल हो जाता है, चाहे कत्ल कर दे, चाहे छुरा घोप दे, चाहे किसी को बेमौका मार दे, चाहे उसका अंजाम फांसी हो, उसे कुछ होश नहीं रहता, गुस्से की हालत में इंसान पागल हो जाता है। अब एक मिसाल से इसकी बात समझो, अगर कोई आदमी तुमको दवा खिलाए तो आप सबसे पहले पूछेंगे भाई इस दवा का फायदा क्या है, वो कहेगा फायदा यह है कि आप पागल हो जाएंगे, तो क्या आप इस दवा को खाएंगे, क्यों साहब यहाँ कोई आदमी ऐसा है, तो क्या वजह है कि जब गुस्से वाली दवा शैतान पेश करता है जल्दी से उसको खा लेते हैं। गुस्से के बारे में अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि गुस्सा की निस्बत जब बंदों की तरफ की जाती है तो वो एक आग है, इन्नल गज़बा जमरतुन फी क़ल्बि इब्नि आदम अलम तरौ इला इलंतफाकी औदाजी व हुमरती आई नहीं ही। गुस्सा एक आग है जो आदम की औलाद के कल्ब में रोशन हो, एक आग है गुस्सा जो है ना, एक आग है वो हमारे दिल में रोशन हो जाता है। आग आग अच्छी चीज है बुरी चीज है, उससे तो बुझते हैं सब लोग, एक आग है जो हमारे दिल में आ जाता है। क्या तुम देखते नहीं है गुस्से में गर्दन की रगें फूल जाती हैं, ये फूल जाती हैं, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं। फरमाते हैं गुस्से की निस्बत जब बंदे की तरफ की जाए तो उसके मायने आग और इंतकाम होता है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं और गर्दन की रगें फूल जाती हैं। और दूसरी रिवायत में है शैतान भी इस पर मुसल्लत हो जाता है, गुस्सा जो है ये शैतान की तरफ से होता है, इसलिए ठंडा पानी पी ले, खड़ा हो तो बैठ जाए, दूसरे कमरे में चले जाए। और अकल भी इस वक्त ठिकाने पर नहीं होती, इस वक्त अकल गायब हो जाती है, लिहाजा आप देखते हैं दुनिया में जितने कत्ल हो रहे हैं या जितने गुनाह हो रहे हैं इनकी दो ही वजह है, या शहवत है या गुस्सा है, सब बीमारियों की जड़ यही दो गुना है। लिहाजा गुस्से का इलाज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान शरीफ की आयत है, इसको याद कर लेनी चाहिए, वल काज़िमीन अल गैज़ जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। और जब गुस्से की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाएगी, अल्लाह ताला इस अमल से गुस्सा होते हैं, तो मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला की आंखें लाल हो जाती हैं या गर्दन की रगें फूल जाती हैं। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं गुस्से में अल्लाह की गर्दने की रगें अल्लाह ताला की गर्दन की रगें नहीं फूलती, ये अलामत तो बंदों के लिए है। तो अल्लाह के गजब से क्या मुराद है, इन्नल गज़बा इज़ा नुसिबा इलल्लाह इरादतुल इंतिकामी मिनल उसाती व इंज़ालुल उक़ूबती बिहिम। जब गुस्से की निस्बत अल्लाह की तरफ हो कि अल्लाह ताला गजबनाक है, गुस्से में है, तो नाफरमानों से इंतकाम के इरादे का नाम गजब है, इन पर कोई अजाब नाजिल करना ये है अल्लाह के गजब का मफहूम। जब इंसान अल्लाह ताला नाराज होते हैं उस पर कोई अजाब नाजिल कर देते हैं। पहला अजाब ये होता है बंदे जो भी गुनाह करता है, फेसबुक देखता है, जो औरत बेपर्दा घूमती है, जो लड़कियों को देखता है, जो दाढ़ी साफ करवाता है, जो फिल्मों में लगा रहता है, तो पहला अजाब ये होता है उसको पता नहीं चलता। पहला अजाब ये होता है दिल बेचैन हो जाता है, अल्लाह ताला डायरेक्ट उसके दिल को पकड़ते हैं, बेचैनी बेसुकूनी होती है उसके पास। उसके बाद फिर आगे और अजाब आते रहते हैं, परेशान रहता है वो। फिर बहरहाल मायूस नहीं होना चाहिए, जो तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। मेरे शेख आज दर्स दे रहे थे माशाल्लाह 11 वाली मजलिस में, ये तौबा कर लेता है, चार शर्त, बैठे बैठे अभी तौबा कर ले, या अल्लाह तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, चार शर्तों के साथ उस गुनाह से अलग होता हूँ, दिल में नदामत है, حق کا ارادہ کرتا ہوں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا, کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کروں گا, اسی وقت وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے اسی وقت وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور معاف کرنے کے بعد کینہ بھی نہیں رکھتے, ان پر احسان کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کی شان. اب وہ صوفی اور وہ مولوی, وہ سالک اور وہ داڑھی والا, وہ تسبیح پڑھنے والا, وہ پردے والی عورت جو اپنے کو دیندار کہتا ہے کہتی ہے, وہ اپنا فیصلہ کر لے کہ غصے کی حالت میں مجھے قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کی توفیق ہوتی ہے نہیں, اپنے کو کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا ہوں. جو شخص مغلوب الغضب ہو جاتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑتا ہے, جس کو چاہے گالی دے دی, جس کو چاہے مار دیا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, مسلمان کی علامت ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. اور ہماری کیا حالت ہے, زبان کتنی چلتی ہے ہماری, اس لیے زبان صرف یہ سوچ لیا کریں یہ زبان اللہ کی نعمت ہے, اور جو میں زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں, ہمارا ایک ایک بات جو لکھ رہے ہیں. مختصر کر کے جو قیمتی بات بتا رہا ہوں, ساری باتیں قیمتی ہیں. فرما رہے ہیں اس غصے سے گھر کے گھر اجڑ گئے, ایک غصے سے ایک شخص نے دوسرے گھونس کو گھونسا مار دیا, اس کی آنکھ باہر آ گئی, لڑائی کی اس کے گھونسا مار دیا, اس کی آنکھ ہی باہر آ گئی. کیونکہ اس لوگوں کو باکسنگ کا بہت شوق ہوتا ہے, لڑکے آپس میں بھائی بھائی باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر غصہ بھی چڑھ جاتا ہے ان کو, ساری زندگی کے لیے اندھا ہو گیا. اور مارنے والے کو کیا ملا, اس کی آنکھ نکال دی گئی. غصے سے ایک آدمی کو جان سے مار دیا تو خود بھی قصاص میں مارا گیا, دو گھر کے چراغ بجھ گئے, دو خاندان تباہ ہو گئے. جب میں نازم آباد میں رہتا تھا, حضرت والا فرما رہے ہیں, تو 12 بجے رات میرے پاس ایک شخص آیا, صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, غصے میں میرے منہ سے 3 طلاق نکل گئی, اب میں کیا کروں. میں نے کہا آپ کیا کرو گے, ایک ہی دم سے 3 طلاقیں مغلظہ واقعہ کر دیں. تو غصے میں گھر بگڑ گیا, گھر اجڑ گیا, بچے الگ رو رہے ہیں, بیوی الگ رو رہی ہے. یہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے, غصے کا علاج کرواؤ. حدیث میں اس کا علاج موجود ہے, میری کتاب ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج, اور حضرت والا کی کتاب ہے علاج الغضب. یہاں سے لے لے علی اختر صاحب سے, وہاں غرفہ ہمارے حضرت والا کے پاس ہے, وہ اپنے گھر میں رکھیں, بیوی بچوں سب بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں اس میں, کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا اس میں غصہ, حسد, بد نگاہی جتنی روحانی بیماریاں ہیں, اختر کے قلم سے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کا علاج لکھوا دیا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث سنا کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. علامہ آلوسی نے اس آیت کے ذیل میں 3 حدیثیں پیش کی ہیں, غور سے سنیے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیے. بچوں آپ لوگ بھی سنو, ابھی رومان سے مت کھیلو, کلاس روم میں کبھی کبھار ہوتا ہے نا مس بولتی ہے سائلنٹ پلیز, اور غور سے سنو, بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے, یہ سوال اس میں آئے گا امتحان کے اندر, تو کتنے غور سے سنتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سنائی جا رہی ہیں, کارٹون سمجھ میں آ جاتا ہے اور فضول اور باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, اتنی مشکل انگلش اسٹوریز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سب کے لیے ہے, بچوں کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے, غور سے سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کاظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملا اللہ قلبه امنا و ایمانا. یہ تو حدیث شریف ہو گئی, عربی میں پڑھ دی, اس کے نور الگ ہوتا ہے. اس میں حدیث شریف میں آتا ہے جس نے غصے کو پی لیا جبکہ وہ غصے کو جاری کرنے کی طاقت رکھتا تھا, ماشاء اللہ باڈی بلڈر, بڑا موٹا تازہ, اس کے پاس طاقت ہے, اور اس نے پی لیا, غصے کو نافذ نہیں کیا, جس پر غصہ آیا اسے پیٹنے کی طاقت رکھتا ہے. شوہر کو بیوی پر طاقت ہوتی ہے, استاد کو شاگرد پر, اسی طرح اور جو بڑی عمر والے ہوتے ہیں ان کو اپنے چھوٹوں پر طاقت ہوتی ہے. اور اس نے غصہ پی لیا, بدلہ نہیں لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن سے اور ایمان سے بھر دے گا, دل میں سکون آ جائے گا, دل میں ایمان بھر جائے گا اس کے, یعنی امن اور سکون عطا کرے گا اور ایمان سے بھر دے گا. یہ تلخ کڑوا گھونٹ تو ہے, مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسی وقت 1,00,000 تہجد سے زیادہ ایمان عطا کریں گے. ارے کہاں جاتے ہو شیطان کے رستے پر, دیکھو کیا انعام مل رہا ہے, لوٹ لو اللہ سے اس انعام کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو غصہ آ رہا ہے بہت شدید, دل چاہ رہا ہے انتقام لے لوں, انتقام نہیں لیتا, معاف کر دیتا ہے, اور پوری طاقت بھی اس کو ہے, پورا اختیار ہے, ماشاء اللہ گھر کا بڑا بنایا اس کو, میں معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دے گا. کتنی بڑی بشارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا بچوں آپ لوگوں؟ یس. دوسری حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کظم غیظا وهو یقدر علی ان ينفذه دعاه الله علی رؤوس الخلائق یوم القیامۃ حتی یخیره فی ای ایل حوری شاہ. جو شخص غصہ پی لے اور معاف کر دے, پی لے اور معاف کر دے, بدلہ بھی نہ لے, اللہ تعالیٰ قیامت کے ان تمام مخلوقات کے مجمع میں اسے بلائیں گے, اتنے سارے لوگ ہوں گے وہاں پر, اس کو بلائیں گے اور تمام حوروں کو سامنے کر کے فرمائیں گے جس حور کو چاہو تم پسند کر لو, آپ کو اختیار ہے, جس لیڈیز کو پسند کر لو وہاں پہ, مطلب وہاں پہ جس کو چاہو پسند کر لو, جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے حور اسے پسند کر لو. دیکھا آپ نے کتنا بڑا انعام ملا غیر شادی شدہ نوجوانوں کو, اس میں بڑا مزہ آتا ہے, جس حور کو چاہو پسند کر لو, بوڑھے بھی مزہ لے رہے ہیں اس کا. اب تیسری حدیث سنیے, یہ تینوں حدیث علامہ آلوسی نے ملکاظی میں, تو اس لیے یہاں سفر کر لیں ان چاندوں کو دیکھنے سے, وہاں انشاءاللہ بڑی بڑی آنکھوں والے ہورے ملیں گی, اور جو بیویاں ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ میرا شوہر تو ہوروں کو لے لے گا. حضرت والا فرماتے تھے کہ جو ہماری بیویاں ہیں وہ ہوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی وہاں, ہورے تو حسین ہوں گی وہاں تو, مگر ہماری بیویاں ہوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی, بھلے بوڑھی ہوں گی. ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی, فرمایا نہیں تو جنت میں ہی آئے گی, بےچاری رونے لگی بوڑھی تھی, پھر فرمایا تو جنت میں جائے گی وہاں جوان ہو کے جائے گی, تو بوڑھیاں بھی جوان ہو جائیں گی وہاں جا کے. تو والکاظم بن غیث کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ایک آیت کی تفسیر میں تین حدیثیں استدلال ہو رہا ہے سبحان اللہ. تو تیسری حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کی کوئی مزدوری اللہ کے ذمے واجب ہو, کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا, کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوگا, مر وہ جس نے کسی خطا کو معاف کیا ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ وہاں اس بندے کو معاف کر دیں گے جو قیامت کے یہاں, جو یہاں لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے گا. اور چوتھی حدیث بھی ہے, اس کے راوی حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ نہایت جلیل قدر صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ جنت میں اس کا اونچا مکان بنایا جائے, جنت میں اس کے بڑے درجات بلند ہوں, یہاں بھی لوگ کتنے بڑے بڑے مکان بناتے ہیں آج, پتہ نہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنتے رہتے ہیں, تو وہاں اس کا بہت اونچا مکان بنایا جائے گا, وہ کیا کرے, فلیعفو عمن ظلمہ, بس وہ اپنے ظالموں کو معاف کر دے, یعنی جو ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دے سبحان اللہ, ولیعطی من حرمہ, جو اس کو عطا کرے جو اس کو محروم کرے, جو ہمیں محروم کر رہے ہیں ہم اس کو عطا کریں, اور ولیصل من قطعہ, جو اس سے قطع رحمی کرے, یعنی خون کے رشتے کو ادا نہ کرے, وہ اس سے جوڑ کے رکھے, جو ہم سے جیسے سگا بھائی ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, بعض وقت کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم لوگ رشتہ کاٹ لیتے ہیں, نہیں جوڑ کے رکھو, کوئی دوسرا بے وقوفی کرتا ہے تو تم بھی اس سے جوڑ کے رکھو, تم مت توڑو. مگر اگر اس میں تفصیل بہت ساری ہے, بہت ساری تفصیل ہے, اس لیے علماء سے, وقت کے بڑے بڑے علماء سے, مشائخ سے مشورہ کر لینا چاہیے. جیسے اگر ہم لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ بھائی محبت سے کہتے ہیں بھائی مرد عورتوں کا انتظام الگ ہوگا, جب ہم آئے تو برائے کرم تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی بند کر دیجیے, وہ نہیں مانتے, زبردستی ان کی عورتیں مردوں کے سامنے چلی آتی ہیں, پھر ہم ایسے گھر میں نہیں جائیں گے, ہم ٹیلی فون پہ ان سے سلام دعا کر لیں گے, کیونکہ اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے, اللہ کا حق ادا کرنے میں, مخلوق کا حق ادا کرنے میں اللہ کو تھوڑی ناراض کر سکتے, یعنی ہم جا رہے ہیں وہ زبردستی ٹی وی کھول کے رکھ رہے ہیں, زبردستی ان کی عورتیں ہمارے مردوں سے مل رہی ہیں آ کے نامحرم, پہلے تو منع کر دیں گے, محبت سے منع کر دیں, شروع میں پتہ نہیں ہوتا عورتوں کو, منع کر دیں, وہ آ رہی ہیں تو آپ خود مرد حضرات باہر چلے آئیں, یا عورتیں پردے سے بیٹھی ہیں نامحرم, مرد چلے آئے, عورت صاحب وہ دوسرے کمرے میں چلے آئے, اپنا پردہ گھونگھٹ ڈال لیں, اس کے بعد میں منع کر دیں, دو تین دفعہ میں نہیں ہوتا منع, پھر ہم لوگ بولیں گے بھائی آپ اس طرح کریں گے تو ہم لوگ آئیں گے, ورنہ ہم مجبور ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ اس میں بدتمیزی نہیں کریں گے, اس میں طریقہ پوچھ لیا جائے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اب یہ واقعہ سنیے گا, علامہ آلوسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین رحمت اللہ کا واقعہ بیان کیا ہے. ان کی ایک خادمہ تھی کہ وہ وضو کے لیے لوٹے سے پانی گرا رہی تھی تاکہ نماز کے لیے تیاری کر سکیں, اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا, اس لوٹے نے حضرت علی بن حسین کو زخمی کر دیا. فرفع رأسہ الیہا, انہوں نے سر اٹھا کر غصے سے دیکھا تو وہ جو خادم تھے وہ حافظ قرآن تھے, پہلے زمانے میں تو 100% مسلمان حافظ ہوتے تھے, جب اس نے دیکھا بڑے میاں کو غصہ چڑھ گیا ہے, اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, خدا کا کلام پڑھ کر سنا دیا, اللہ کے عاشقوں کا مقام دیکھو, جب یہ آیت سنی تو کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ یہ نوکرانی ہے, یہ خادمہ ہے, یہ نوکر ہے, آج کل اگر کوئی جمعدار یا بھنگی مسئلہ بتائے فوراً کہتے ہیں اچھا بھنگی ہو کر ہمیں مسئلہ بتاتا ہے, انہوں نے فوراً فرمایا کزم تو غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا, یہ میرے مالک کا کلام ہے. پھر انہوں نے فوراً پڑھا ولعافین عن الناس, جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں, انہوں نے فوراً فرمایا قد عفا اللہ عنکی, اللہ تجھے معاف کرے, ظاہر بات ہے جب اللہ سے معاف کرائیں گے تو کیا خود معاف نہیں کریں گے, اس میں ان کی معافی شامل ہے بلکہ یہ معافی کا بلیغ انداز ہے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قرآن پاک میں اپنی معافی کا ذکر نہیں فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم نے آپ کے بیٹے بھائی یوسف کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے معاف کیا بلکہ فرمایا سوف استغفر لکم ربی میں اللہ سے تم لوگوں کے لیے معافی مانگوں گا یہاں مفسرین نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں سوفہ داخل کیا ان کسی قبولیت کے وقت میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا یعنی رات کو تہجد کے وقت میں اس پر مفسرین لکھتے ہیں بعض اوقات اللہ والے قبولیت کے وقت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس وقت میں ہماری دعا قبول ہو جائے تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی معافی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائے گا کیا وہ خود معاف نہیں کرے گا تو وہ با انداز بلیغ معاف کرے گا تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوا اب وہ جو خادمہ تھی اس نے تیسری مرتبہ کہا واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں تو اس خادمہ کو اس نے آزاد کر دیا سنا آپ نے جا تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جو دیوبند جو مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں یہ فضائل اعمال لکھنے والے ایک مرتبہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے یہ واقعہ دیوبند کے صدر مفتی حسن محمود حسن گنگوئی رحمتہ اللہ نے حضرت والا سے بیان کیا عارف باللہ شیخ العرب اعظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے اور مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے اجل خلفاء میں سے تھے تو فرمایا جب شیخ الحدیث صاحب ڈانٹ رہے تھے اس وقت ان کے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ حیات تھے جو بانی تبلیغ ہیں ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے شیخ الحدیث کے والد تو مولانا یحییٰ صاحب تھے جو میرے شیخ پھول پوری کے استاد مولانا ماجد علی جونپوری کے ساتھ پڑھتے تھے اور مولانا گنگوئی سے میرے حضرت نے صحیح بخاری پڑھی ہے تو مولانا الیاس صاحب شیخ الحدیث کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ الحدیث جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہیں پوری دنیا میں وہ اپنے ملازم کو ڈانٹنے لگے تم نے یہ غلطی تو 10 دفعہ کی ہے ایک دفعہ معاف کیا دو دفعہ معاف کیا 10ویں دفعہ تم نے یہ غلطی کی ہے میں تمہارا کتنا بھگتوں بھگتنا سمجھتے ہو برداشت کرنے کو کہتے ہیں تو شیخ الحدیث کے چچا مولانا الیاس صاحب نے ان کے کان میں فرمایا مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے انہیں اپنا بھگتوانا ہے یعنی اپنی جتنی معاف کرانی ہے اتنا معاف کر دو اللہ اللہ کیا اللہ والوں کو اللہ عقل و فہم دیتا ہے بھائی دیکھو آخر ہم لوگ بھی تو خطا کار ہیں ہمیں بھی تو اللہ سے معاف کرانا ہے اس لیے اگر ہم معاف نہیں کریں گے ہم کس منہ سے اپنی معاف کرائیں گے اللہ نے تو نص قطعی سے فرما دیا جو شخص میرے بندوں کو معاف کر دے گا میں اس کو قیامت کے دن معاف کروں گا اللہ تو ان یغفر اللہ لکم یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کیا تم اس کو محبوب نہیں رکھتے کہ تم اپنے بھانجے کی خطا کو معاف کر دو اور میں تمہاری خطا معاف کر دوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر میں 5 اعمال بتایا تھا مختصراً جو ان پر عمل کر لے گا میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کا ولی بن کے اس دنیا سے جائے گا پہلا عمل یہ ہے ہم سب لوگ مرد بھی عورتیں بھی قرآن شریف کی تجوید درست کروا لیں مرد کسی قاری صاحب سے عورتیں کسی قاریہ سے اللہ کا ولی بننا اچھی بات ہے کہ نہیں اللہ کا دوست بن کے جائیں اس دنیا سے دوسرا عمل یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی رکھنا رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے تینوں طرف سے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے اور داڑھی کو شیف کرنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ حرام ہے 24 گھنٹے گناہ ہے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی اور مونچھوں کا حکم ہے بالکل باریک کر لی جائیں کینچی سے یا مشین سے زوم کر کے صاف کر لیں مونچھیں صاف ہو جائیں گی اور ہمیں ہماری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے گی اس لیے ہمت کر کے داڑھی رکھنی چاہیے اس پہ جو ہے مشین بھی مت چلوائیں اور شیو بھی مت کروائیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجتی تھی داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے اور داڑھی رکھنے سے لوگ مذاق تو اڑائیں گے اور تھوڑے دن مذاق اڑائیں گے پھر وہی لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے ہمت کر لینی چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو غلام کی شکل اپنے مالک سے ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے تو ہم لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں نام کے ہی صحیح تو ہم ان کی شکل بنائیں گے ہم کیوں کافروں کی کرکٹ پلیئرز کی شکلیں بنائیں یہودیوں کی شکلیں بنائیں کارٹون جیسی شکلیں بنائیں چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون بنائیں تو کارٹون جیسے دیکھا وہ جیسا ماسک پہن لیا ارے اللہ تعالیٰ نے تمہاری اتنی شکل اتنی پیاری بنائی تم بلی کیوں بنتے ہو بلی بن گئے چوہا بن گئے ہاتھی بن گئے لو بھائی اتنا پیارا شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے داڑھی رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بناؤ اور مونچھیں صاف کر لیں اور عورتیں بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں اپنے شوہر کو جب ناشتہ دے رہی ہوں तो ये बोल दिया करें भाई आपकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शक्ल बना लें। तो मेरे शेख फरमाते थे कि मौलवी की दो घंटे की तकरीर और अपनी लैला जो बदस्ते मौला मिली है, तो नाश्ते के वक्त 10 सेकंड की तकरीर कर ले इंशाल्लाह 40 दिन में वो रख लेगा दाढ़ी। भाई मेरी बेगम को अच्छी नहीं लगती, और अगर बेगम ये कहे भाई दाढ़ी तुम्हारी चुपती है, तो हजरत वाला फरमाया दिल, और फिर बोले दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, तो मेरे शेख ने फरमाया बेगम से कहो भाई मैं तुम्हें दिखाने की दाढ़ी रखी नहीं है, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दाढ़ी रखी है। मोहब्बत के मामले में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हमें साफ कह देना चाहिए भाई मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दाढ़ी रख ली है, बस अब मुझसे रहा नहीं गया था, मैंने जिंदगी भर गुना किया, बस अब मैंने हिम्मत करके दाढ़ी रख ली है, बहुत हो चुकी है दाढ़ी मुंडाने का गुना, कबीरा गुना है, 24 घंटे का गुना है, हिम्मत करके रखनी चाहिए। मोहब्बत में तो लोगों ने जाने पेश कर दी, दाढ़ी क्या चीज है, जवान जवान रख लेते हैं माशाल्लाह दाढ़ी मेरे शेख के पास आके, हिम्मत कर लेते हैं लोग, उनको बड़े सताते हैं, वालदेन भी उनको मना करते हैं, मगर वो किसी की भी नहीं मानते। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे वालदेन की थोड़ी मानी जाएगी, ना उनसे बदतमीजी नहीं की जाएगी। और टफने खोलने, बुखारी शरीफ में आता है मासफला मिनल काबैन मिनल इजारी फिन्नार, ऊपर से जो लिबास आ रहा है उससे टफना छुपेगा वो जहन्नम की आग में चलेगा। इसलिए मर्दों को टफने खोल लेने चाहिए। देखिए दिखा इसके देता हूँ कि बच्चों को फिर इससे बहुत फर्क पड़ता है, ये निकाल दिया माशाल्लाह, ये टखने के लाते शलवार से पैंट से, स्कूल भी जाएं तो पैंट छोटी करा दें, कटवा दें अपनी अम्मा से, अम्मा नहीं कहती ना किसी दर्जी के पास अपनी पैंट ले जाएं और कटवा दें, टखनों से ऊपर रखें, मैचिंग के मोजे पहन लें, मोजे से कोई छुप जाए कोई हरज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी पिंडली तक रहते थे, एक जगह दो तीन जगह वाकई भी सुनाया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा थे ना, वो एक बड़े बड़े लोगों से मिलने जा रहे थे, तो एक सहाबी ने, एक शख्स ने कहा कि आप तो बड़ी बड़ी पोस्टों वालों से मिलने जा, उस जमाने के लिहाज से सफीरों से मिलने जा रहे, अपनी तखने छुपा लें, तखने थोड़ा नीचे कर लें, आप आधी पिंडली तक, फरमाए बेवकूफों के लिए मैं ऐसा कर लूं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही देखा है, हमारे नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए तखने हम लोग खोल के रखेंगे, लोग मजाक उड़ाएं तो उड़ाने दीजिए, औरतों को हुक्म है तखने छुपाने का, औरतें आज क्या मुल्ला का शलवार सिलवा रही जो है, औरतों के टखने छुपे रहने चाहिए, मर्दों के खुले रहने चाहिए। अल्लाह मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहें, औरत क्यों बनते हैं हम लोग और नमाज के लिए हुक्म नहीं है, नमाज के लिए हुक्म नहीं है, 24 घंटे मर्दों के टखने खुले रहने चाहिए, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, बड़ी पोस्टों वालों से मिलने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं, 24 घंटे खुले रहें, अपने कारोबार कर रहे हैं टखने खोल के जाएं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं टखने खोल के जाएं, लोग मजाक उड़ाएं तो उड़ाने दीजिए उनको। अच्छा बैठे हों टखने छुप जाए कोई बात नहीं, लेटे हों छुप जाए कोई बात नहीं, खड़े हो चल रहे हो वाइल स्टैंडिंग वाइल वॉकिंग, मर्दों के टखने 24 घंटे खुले रहने चाहिए, कबीरा गुना है। हर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो रहे हैं, कितने बड़े सहाबी थे, फरमाया इरफा इजारा किया गुलाम मर, यानी वफात के वक्त एट द टाइम ऑफ डेथ अपने एक शख्स से कह रहे हैं ए गुलाम अपने टखनों को खोल लो, उसके टखने छुप रहे थे, तो बताइए इतना अहम हुक्म है। अल्लाह कुरान और हदीस में आता है हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की बातों पे यकीन आ जाता है, साइंस के फार्मूले पे यकीन आ जाता है, जो कि गलत भी हो सकता है, न्यूटन का लॉ कितने दफा गलत है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, रिजेक्ट करते रहते हैं लोग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकता ना, कोई कर ही नहीं सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, नशर नहीं हो रही, अल्लाह ताला उससे कलाम नहीं फरमाएंगे टखने छुपाकर, बुखारी शरीफ में आ रहा है, मुस्लिम शरीफ में, अल्लाह ताला उससे बात नहीं फरमाएंगे, और वला यंजुरु इलैहिम, उसको नजर रहमत से ही देखेंगे, और उसको तौफीक तौबा नहीं देंगे, उसका दर्दनाक उसको अजाब हुआ टखने छुपाने वालों। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें हैं भाई, तो इसलिए हमें हिम्मत करके रख खोल लेने चाहिए। बस वही बात है, हिम्मत नहीं होती, हिम्मत मिलती है हिम्मत वालों की सोहबतों से, वरना नाक कटों की सोहबत में रहेंगे तो हमारी हमें जो नाक वाला मिलेगा हम बोलेंगे लो इसने तो नाक रखी है, हमें तो नाक, इनको तो नाक कटवानी चाहिए, नाक कटों की सोहबत में नहीं रहना चाहिए, नाक वालों की सोहबत में रहना चाहिए। नाक वाले वो होते हैं जो अल्लाह और रसूल की बातों में जान देते हैं, मुआशरे की परवाह नहीं करते। अब मुआशरे की परवाह करेंगे तो बताइए कोई दाढ़ी वाला रहेगा, सब दाढ़ी साफ करा दे, मुआशरा ऐसा है मुआशरा ऐसा, मुआशरे पे देख के थोड़ी चलना है। अभी एक अजीब बात, हमारे शेख देखिए अल्लाह वालों की सोहबत का कितना फायदा होता है असल में, वो हमारे एक शख्स आया नया नया असर की नमाज के बाद, हम हजरत के साथ घर जा रहे थे हफ्ते के दिन, कल की बात है, हमारे मेरे मौजूद शेख हजरत वाला हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दावन का तुमानी के साथ हम लोग घर जा रहे थे। अल्लाह वालों की एक लम्हे की सोहबत ही बड़ी कीमती होती। एक बिल्कुल नया शख्स आया, उसने हजरत से अजीब बात की कि हजरत हमारे चारों तरफ जो है वो ईमान बिगाड़ने वाले लोग हैं, आप लोग समझ गए मतलब ऐसे लोग हैं जो हर वक्त अपनी बातें करते रहते हैं और गलत अकीदे के लोग हैं, हम कैसे बच सकते हैं। حضرت نے فرمایا ارے کیسے ایمان ہے تو ہمارا ایمان تو بہرحال کمزور ہے وہاں فرمایا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک عمل والا ہو چاروں طرف گمراہی ہو وہ عمل والا سارے عالم میں آگ لگا دیتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے چاروں طرف کا ماحول ایسا ہے میرے شیخ فرماتے تھے ماحول پہ پڑھو لاہور کیا یونیورسٹی کا ماحول جیسے ہم یونیورسٹی کے ماحول جیسے ہو جائیں گے واہ واہ ہمارا ایمان اتنا فلکچویٹڈ ہے کیا جہاں چاہو جیسے ماحول میں جاؤ ویسے ڈھل جائیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے ان شاء اللہ جہاں بھی جائیں گے عزت ملے گی جاب کے ماحول میں جائیں یونیورسٹی کے یا دفتر کے ماحول میں لوگ دیکھیں گے تو اجنبی نظروں سے دیکھیں گے ارے اس کو کیا ہو گیا یونیورسٹی میں بھی ٹخنے کھول کر آ رہا ہے داڑھی رکھ کر آ رہا ہے یہ کوئی جگہ ہے داڑھی رکھنے کی تو کیا داڑھی رکھنے کی جگہ صرف مدرسے ہیں کیا مسلمان تو ہر جگہ جا کے بولتا ہے کہ کلیجہ تھام لو یاروں کہ اب میں داڑھی رکھتا ہوں کلیجہ تھام لو یاروں کہ میں ٹوپی نہیں اتاروں ایسا ایسے ٹوپی صحابہ کرام کے سروں کی ٹوپیاں رہتی ہیں یہ نیک بندوں کی نشانی ہے ہمیں نیک بننا ہے ہمیں کوئی ڈسکو ڈانسر تو نہیں بننا نا بھائی نیک بننا ہے ہم لوگوں کو ڈسکو ڈانسر تو وہ لوگ یہودی بنے ان کے لیے تو جنت ہے زندگی ہمارے تو یہ قید خانہ ہے ہم لوگ یہاں آزمائش کے لیے بھیجے گئے اسے ہمت کر کے ہم مردوں کو ٹخنے کھولنے چاہیے عورتوں کے لیے دو حکم فرمائے شرعی پردہ کر لیں ہمت کر کے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں شرعی پردہ کرنے بالکل مت شرمائیں اس میں شوہر کی پٹائی بھی برداشت کر لیں صحابیات نے اور بہت سے ہماری صحابیات نے جانیں بھی پیش کی ہیں دین کے اوپر اس کی ہمت کر کے شرعی پردہ کر لیں دیور سے جیٹھ سے خالو سے پھپھا سے تایازاد چچازاد ماموزاد ان سب سے پردہ ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ان سے ہمت کر کے پردہ کر لیں کسی کی مخلوق کی پرواہ مت کریں مخلوق ہمیں کچھ نہیں دینے والی مرنے کے بعد اللہ اور رسول ہی کام آئیں گے اور چوتھی بات میرے شیخ فرماتے ہیں نظر کی حفاظت کر لیں ہمت کر کے ایئرپورٹ پر ہسپتالوں میں امتحان ہوتا ہے یہاں تھوڑی امتحان ہوگا گھر کے اندر اور گھر کے اندر جب بہت سارے خاندان والے آ جاتے ہیں اس وقت امتحان ہوتا ہے مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں مردوں کا بھی پردہ ہے بھابھی سے پردہ ہے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں ان سے جو پہلے بہن بنا کے رکھتے ہیں پھر ان سے لو میرج بھی ہو جاتی ہے خالہ کے لڑکے سے پیار چل رہا ہے خالہ کی لڑکی سے پیار چل رہا ہے ماموں کی لڑکی سے چل رہا ہے جو عورت مل رہی ہے اس سے بس عشق معاشقہ مل رہا چل رہا ہے اس لیے ان سب سے احتیاط ہے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں بھابھی سالی بیوی کی بہن اور تائی سے بھی پردہ ہے چچی سے بھی پردہ ہے اور مومانی سے بھی پردہ ہے اور خالہ سے پردہ نہیں ہے پھپھو سے پردہ نہیں ہے ماں خالہ کی لڑکیوں سے پردہ ہے پھپھو کی لڑکیوں سے پردہ ہے اس میں پردہ کرنا اس میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں چچی کہتی ہے میں نے تمہیں حقائق بتایا تم ہم سے ہی پردہ کرو گے ان سے بول دو بھائی جوان ہونے کے بعد احکام بدل جاتے ہیں جوان ہونے کے بعد کوئی جوان کو پیمپر بدلوا سکتا ہے تو پھر بس اب جوان ہو گئے احکام بدل گئے اس لیے چاہے دل صاف ہو نظر پاک ہو کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے ہم پردہ کریں گے نظر جھکا کے وہاں سے گزر جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہی چچی اور ممانی آپ سے دعائیں کرائیں گی جب میں نے پردہ شروع کیا حیدرآباد میں سب لوگ حیران ہو گئے لوگ وہ بھی آتے ہیں ہمارے گھر داڑھی والے وہ تو کر دیں تم بڑے مولوی چلے آئے تم بڑے آئے جمعہ آٹھ دن ہوئے داڑھی رکھے اور دن پہ تھوڑا تبلیغ میں وقت لگا لیا اللہ والے صحبت تم بڑے آئے مفتی اعظم بنے پھرتے ہو لوگ عجیب ہی بولتے ہیں تو لوگوں کو بولنے دیجئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے وہ جو دوسرا داڑھی والا عمل نہیں کرتا اس کی کمزوری ہے ہم اس کو حقیر بھی نہیں سمجھ رہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں عمل کرنے کی اس لیے ہمت کر کے شرعی پردہ کر لینا چاہیے بلکہ اعلان کر دینا چاہیے خاندان کے اندر کہ بھائی میں اعلان کرتا ہوں کہ بس اب میں سب نامحرموں سے پردہ کروں گا عورتیں خود ہی سامنے نہیں آئیں گی بے حیا ہوگی سامنے آ جائے گی تو آپ خود اٹھ کے چلے آئیں گے حقیر مت سمجھیے کسی کو بدتمیزی بھی کسی سے نہیں کریں گے اپنے آپ کو تکبر بھی نہیں آنا چاہیے کوئی اچھا نہیں سمجھے اپنے آپ جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی تقویٰ سے رہتا ہے اور اس میں بڑا مزہ ہے سچ بتا رہا ہوں میرے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو بتاؤ کہ دین میں چلنے بڑا مزہ آتا ہے ایسا نہیں کہ مزہ نہیں آئے گا مزہ آتا ہے دین پہ چلنے میں بہت مزہ آتا ہے اور نظر بچا لیں اور دل بچا لیں خواتین بھی نظریں بچائیں نامحرم مردوں سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے آسان ہو جاتا ہے اچھا مایوس بالکل نہ ہو میرے شیخ آج کل بہت زیادہ بیان فرما رہے ہیں کتنا ہی کوئی گنہگار ہو اللہ تعالی جس وقت چاہے دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ قتل کے ارادے ہاتھ سے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو جس فرمایا کہ نہیں پھر خلیفہ دوم بنا دیا عمر رضی اللہ عنہ کو جس پہ اللہ تعالیٰ جس پہ جس فرمانے کا ارادہ فرمائے اور تو وہ کوئی شخص دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی اللہ یجتبی الیہ من یشاء جس مرد یا عورت یا بچے کو یا جوان ہونے والا جو جوان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے مجھے اس کو جذب فرما رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی اللہ کہ وہ حسین اس کو روک لیں یا دنیا کی لذتیں روک لیں اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما لے اپنی رحمت. عزیر بن عیاض ڈاکا مالتے اللہ تعالی ان کو جذب فرما لیا. جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے, شراب پیتے تھے, لوگ ان کو گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے. پھر تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں گئے, اللہ والے بن گئے, شراب چھوڑ دی, حج کر لی, داڑھی رکھ لی انہوں نے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اللہ والوں کی صحبت سے چٹکیوں میں ذرا سی دیر میں جو لگ جاتی ہے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں. اس لیے اگر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں صحبت مت چھوڑے. خواتین بھی جہاں حق بات بتائی جاتی ہے شرعی پردے سے, صحبت میں اللہ والے ان کے غلاموں کی بیان سنتے رہیں. پردہ نہیں ہوتا, زبان کی حفاظت نہیں ہوتی, آتے رہیں انشاءاللہ. اگر یوں ہی تم, حضرت والا فرماتے تھے, اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. محبت کا پھل جب وہ پانے لگے ہمیں چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی امی. اے اللہ آپ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, میں جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں. مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, ہم جتنے بیٹھے ہیں حاضرین غائبین غائبہ سب کو جذب فرما لیجئے. اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے جذب فرمایا, وہ تو قتل کے ارادے سے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ارادے سے آپ نے ارادہ فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے, اے اللہ ہمیں بھی جذب فرما لے. آپ نے جب ان کو جذب فرما لیا, اس جذب کی جو لہریں تھیں وہ آج بھی بھیج دیجئے اس مجلس میں, اور ہمارے اور جو بھی یہ بیان سنے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, خاندان والوں کو, سب کو جذب فرما لے, اپنا پیارا بنا لے. ہمیں بھی ایسا بنا لے کہ دنیا بھر کی حسین لڑکیاں اور رنگینیاں ہمیں آپ سے ایک اشاریہ جدا نہ کر سکیں. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نفس کے غلام, شیطان کے غلام, دوبارہ وہی نوکریوں پہ جا کے اور گھروں میں آ کے وہی گناہ کریں گے, مگر اے اللہ جس کو آپ ارادہ فرما لیتے ہیں پھر وہ کسی ماحول کی پرواہ نہیں کرتا. آپ ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ ہم نے پریشانی ہی پائی گناہ کے اندر, بے چینی ہی پائی, اب ہمیں ایسی ہمت ہمیں دے دے جیسے آپ پیاروں کو دیتے ہیں. میرے شیخ کو دی آپ نے, میرے موجودہ شیخ کو دی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ, ان کو دی آپ نے ہمت کہ وہ معاشرے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, کیونکہ ان کو چوٹ لگ گئی تھی اللہ کی محبت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. وہی چوٹ ہمارے سینے میں بھی لگا دے یا اللہ. اے اللہ ہمارے کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو اللہ کی مرضی چاہیے, ایسی چوٹ ہمارے سینے میں بھی لگا دے کہ جہاں ادھر سے ادھر چلتا رہے, جہاں بھی جائے, جہاں جائے ہمیں اس سے کیا, ہمیں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلنا ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار استقامت کی ہمیں بنا دیجئے اللہ, اور اہل اللہ کی صحبتیں, ایسے پیارے پیارے بندے تیرے ہیں دنیا کے اندر, کراچی حیدرآباد میں بھی ہیں, ان کی صحبتیں نصیب فرمائیے, ان کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائیے, ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور گمراہ لوگوں سے, گمراہ لٹریچروں سے, ٹی وی والوں سے اور گمراہ لوگوں سے ہماری بچائیے, حفاظت فرمائیے. اور نیک بندے تیرے, انعام یافتہ بندے جن پہ ہر وقت ہر سیکنڈ آپ انعام فرما رہے ہیں, قیامت تک ایسی جماعت رہے گی, ایسے بندوں کی, پیارے بندوں کی صحبت ہمیں بار بار ہر وقت نصیب فرماتے رہیے. ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرما دیجیے, اللہ فضل فرما دیجیے. وصلی اللہ علی نبی. اور علی اختر صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں, ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور توفیل میرے شیخ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جتنے دنیا سے اکابرین ہمارے بڑے چلے گئے, اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. ہمارے گھر میں, خاندان والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اس گھر کو اور جتنے ہمارے گھر میں ہیں سب کو, گھروں سب کے گھروں کو نور سے بھر دیجئے, انوارات اور برکتوں سے بھر دیجئے. آپس میں محبتیں قائم فرما دیجئے, جھگڑے ختم فرما دے, دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے, آپس میں محبتیں قائم فرما دے. اے اللہ محبت سے رہنے والا بنا, ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, غصے کو پینے والا بنا. شوہر بیوی کی خطاؤں کو معاف کرے, بیوی شوہر کی خطاؤں کو معاف کرے, بچے ماں باپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئے, ماں باپ بچوں کا اکرام کریں. اے اللہ فضل فرما دیجیے, آپس میں محبت رہنے والا بنا, دلوں میں محبتیں اتار دیجیے ہم سب کے. یا اللہ اور سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما دے. اس مجلس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور طفیل قبول فرما لے. جن کے رزق میں برکت نہیں برکت دے دے, اولاد میں برکت دے دے, گھروں میں برکت دے دے, وقت میں برکت دے دے, عمر میں برکت دے دے, علم اور عمل میں برکت دے دے, اور استقامت دے دے, خاتمہ ایمان پہ فرما دے. آخری سانس تک انعام یافتہ بندوں کی صحبتیں نصیب فرمائیے, اور ان سے بدگمانی کے عذاب سے بچا لیجئے. ہمیں اپنے نفس سے بدگمان رہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر مسلمان سے خصوصاً اللہ والوں سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبی امی, آمین یا ارحم الراحمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.